netto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polska-Japonia, mecz honor za godzinę. Premier Morawiecki tuż przed unijnym szczytem. Polska stawia na wsparcie uchodźców poza granicami wspólnoty. Dar Młodzieży szykuje się do kolejnego etapu rejsu niepodległości. Za chwilę połączymy się z naszymi wysłannikami. Kolumbia, Senegal i Japonia. Te trzy drużyny liczą się w walce o awans z grupy H piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Oprócz spotkania Polaków z Japonią, które rozpocznie się za godzinę o tej samej porze w Samarze, Senegal zmierzy się z Kolumbią. Adam Malecki. Senegal dotąd pokonał Polskę i zremisował z Japonią, a Kolumbia po klęsce z krajem kwitnącej wiśni ograła biało-czerwonych. O ile Lwom Terangi wystarczy do awansu remis, Los Cafeteros muszą wygrać. Wie o tym bardzo dobrze trener Kolumbii José Pekerman. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się. To decydujący mecz. Jeśli wygramy, dostaniemy się do 1/8 finału. W drużynie panuje świetna atmosfera, a my jesteśmy optymistami. Senegal jest w bardziej komfortowej sytuacji, ale ani myśli grać na remis. Chcemy wygrać, mówi trener Aliou Cissé. Oczywiście, że celujemy w zwycięstwo. To bardziej niż możliwe. Możemy pokonać Kolumbię. Obie drużyny łączy jeden cel. Chęć awansu do kolejnej rundy. Mecze Senegalu z Kolumbią i Polski z Japonią rozpoczną się o godzinie 16. Moskwa, Adam Malecki. A audycja specjalna w Trójce z relacjami ze stadionów w Rosji rozpocznie się tuż po serwisie kilka minut po 16. Polski rząd stawia na wsparcie uchodźców poza granicami Unii Europejskiej, mówił premier Mateusz Morawiecki przed unijnym szczytem. Szef polskiego rządu podkreślił, że w sprawie migracji liczy na wypracowanie rozwiązań, na które zgodzą się wszystkie państwa członkowskie. Nam zależy na tym, żeby dawać wędkę, a nie rybę, żeby motywować ludzi do pozostania w miejscach, z których migrują do Unii Europejskiej. My optujemy przede wszystkim też za tym, żeby było dużo działań opartych o konsensus, czyli o porozumienie wszystkich państw członkowskich, a nie narzucanie, na przykład narzucanie relokacji. Dwudniowe spotkanie europejskich przywódców będzie poświęcone problematyce migracji, bezpieczeństwa i obrony, a także sprawom gospodarczym i finansowym. Przywódcy Unii Europejskiej zajmą się też Brexitem, a na piątek zaplanowano szczyt strefy euro. Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło uchwałę o tym, że Małgorzata Gersdorf pozostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku. Ale według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym od 4 lipca automatycznie w stan spoczynku przejdą sędziowie tego sądu, którzy ukończyli 65 rok życia, w tym prezes Gersdorf. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski mówił, że sędziowie w tym przypadku zastosowali bezpośrednio przepis konstytucji. Jak mówił, nie można w trybie ustawy zmieniać normy wynikającej wprost z ustawy zasadniczej. O sprawę dziennikarze pytali w Sejmie wicemarszałka na szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Prawnicy mają zawsze różne pomysły na każdy temat. Są różne opinie, więc tu my się kierujemy tą opinią, która mówi, że taka zmiana jest możliwa. Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło też drugą uchwałę. Sędziowie odnieśli się w niej także do zmian po 4 lipca. Napisali, że ustawa usuwa ze stanowisk znaczną liczbę sędziów, co jest ich zdaniem naruszeniem jednej z podstawowych gwarancji niezawisłości sądownictwa. Według rzecznika Sądu Najwyższego sędziowie powinni móc pełnić służbę do 70 roku życia. Dar Młodzieży szykuje się do kolejnego etapu rejsu niepodległości. Jutro biała fregata opuści francuskie Bordeaux, a kolejnym przystankiem będzie Teneryfa. Tymczasem pokład Zaglowca opuszczają wysłannicy Trójki, wicedyrektor naszej stacji Tomasz Kowalczewski i reporterka Agnieszka Szwajgier płynęli ze Szczecina. Po drodze odwiedzili niemiecki port Bremerhaven. Łączymy się z Tomaszem Kowalczewskim. Czy marynarski worek już spakowany? No niestety, większość rzeczy już spakowana. Już wejście do Bordeaux odczuliśmy jako widoczny znak zbliżającego się końca podróży. Z żalem myślimy o zbliżającym się jutro rano rozstaniu z Darem Młodzieży. Poznaliśmy na nim fantastyczną młodzież, laureatów ministerialnego konkursu, życzliwych stewardów, marynarzy i bocmanów. Szczególne słowa należą się komendantowi Daru, kapitanowi żeglugi wielkiej Ireneuszowi Lewandowskiemu, starszemu oficerowi i oficerom nawigacyjnym. Każdy z nich jest odrębną indywidualnością i każdy w swoisty sposób pokazywał nam trudną pracę na morzu. To dzięki nim poznaliśmy białą fregatę od najniżej położonej maszynowni po najwyższą platformę przy rejach. Każde wejście tam na wysokość stanowi ogromne przeżycie, a oczy cieszą się trudnym do opisania widokiem. Uczestnicy rejsu niepodległości, tak jak na każdym innym statku, zostali podzieleni na 3 wachty. Byliśmy na każdej wachcie i staraliśmy się w jakimś zakresie pracować z innymi, bo tu na Darze Młodzieży praca trwa przez 24 godziny na dobę. Nasza reporterka Agnieszka Szwajgier przed wejściem do Bremerhaven czyściła mosiężne barierki, a mi przed Bordeaux przypadło wyczyszczenie dzwonu okrętowego, bowiem od wieków na żaglowcach wybijano godziny na dzwonach okrętowych, tak zwane szklanki. Jedno uderzenie to szklanka i dodaje się co pół godziny po jednej przez całą wachtę. Płynęliśmy przez 3 morza i doświadczyliśmy wszystkiego, co jest tylko możliwe. Na początku typowo bałtyckiej pogody. Morze Północne pokazało nam swoją surowość, a po opuszczeniu Bremerhaven przez 30 godzin zmagaliśmy się ze sztormem o sile 10 stopni w skali Beauforta. Atlantyk z kolei to piękna pogoda, granatowe fale i podpływające do burty delfiny. Podziwialiśmy wschody i zachody słońca i przeżyliśmy niezapomniane dni, gdy biała fregata przechylona na jedną z burt płynęła pod żaglami. Dzięki uprzejmości Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej oraz Akademii Morskiej w Gdyni staraliśmy się przez ponad 2 tygodnie przybliżyć naszym słuchaczom, drodzy Państwo, to co dzieje się na Darze Młodzieży w czasie trwania rejsu niepodległości dookoła świata. Tu jeszcze słowo o tym, co w Bordeaux. Trwają imprezy związane z wizytą Daru. Za godzinę rozpocznie się zwiedzanie pokładu. Gościom towarzyszyć będą szanty w wykonaniu zespołu Rycząc Dwudziestki. Jutro o 7:30 biała fregata odda czumy i popłynie do Santa Cruz na Teneryfie. Mówił wiceszef Trójki Tomasz Kowalczewski. Dziękujemy. To był serwis Trójki. Intensywny deszcz tylko w województwie opolskim. W nocy padać będzie w Karpatach, a nad ranem na północy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i od 13 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 19 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zawsze kibicuję naszym. Najkibic. Tu bije polskie serce. Mistrz główkowania. A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Ja tak kibicuję. A wy? Też kibicuj naszym jak Margaret. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y6 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 po 15. Magazynek. Takiej pięknej tonacji, co tu grać? Zacznijmy może, jak zwykle, od piosenki dnia. Torbę.

Ojku, szaleństwo. Bo w takich sytuacjach należy się zachowywać honorowo, jeśli się coś zawaliło w audycji poprzedniego dnia i wyciszyło taki utwór, to następnego dnia, w następnej audycji natychmiast trzeba to poprawić. Taki cover, Purple Rain, w wykonaniu koncertowym, to byli Jeff Beck i Beth Hart. To, jeśli Państwo pozwolą, dorzucimy na początek naszego spotkania jeszcze do tego Cinnamon Girl, bo cynamon jest moją ulubioną przyprawą. I to będzie Prince. Jak się Państwu to przypomniało, genialnie. Cinnamon Girl to był Prince i ciąg dalszy magazynku będzie w kolorze cynamonowym. Od kilkudziesięciu godzin cieszę się nową płytą Ayo. If love is a killer, if love is a killer, then I am a murderer. 'Cause I'm full of love,

I jeszcze dodam do tego istotną informację dla słuchaczy Trójki. Mianowicie w ten czwartek koncert będzie transmitowany na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa. W imieniu Jana Chojnackiego bardzo Państwa zapraszam do słuchania. Aha, no i dziękuję za wszystkie listy, które płyną do audycji, choć nie podałem adresu, uczynię to teraz. piotr.baron@polskieradio.pl. Co z nich wiem? Wiem, że w Radomsku słońce i można na zarasie popijać kawę. Wiem od pana Pawła. Od pani Katarzyny wiem, że stoi w korku w Sosnowcu w drodze na Częstochowę. Pogoda straszna, leje. Jak dobrze, że jest Trójka. Pozdrowienia, Katarzyna. Pani Katarzyno, cierpliwości w tym korku, wytrwałości z Trójką, bo jeszcze wiele atrakcji dzisiaj przed nami, między innymi ta po 16, ale to o tym za chwilę. Na razie biegamy za nowościami i dogoniliśmy nową Kasię Kowalską. Kołysze wiatr, zbolałe serce, spękany chust, krzwi na sukience, czas nie chcę zetrzeć. Odpalam ląd, odwetu płomień, do gasa stos zwęglonych wspomnień. Nas już nie będzie, nie będzie nas nigdy więcej. O, gdy głowę drąży strach, nie chowa jej już wiatr. Dziś tobie bije dzwon, straciłeś dawno głos, już możesz odejść, spokojnie będziesz spać. O tym przebaczenia akt, złożyłam dawno broń, nie znaczysz więcej niż był na mojej drodze. Kocham to w szpiku kości, gdy nie nie będzie już rozejmów i wojen. Zmieniłam plan, już się nie boję z nas oczyścić przestrzeń. Gdy głowę drąży strach, nie chowaj jej już piach. Dziś tobie bije zło, straciłeś dawno głos, już możesz. Przebaczenie akt z nowej płyty Aja, to była Kasia Kowalska. Powariowany dzisiaj ten magazynek, ale taki powariowany dzień, bo z tyłu głowy ciągle mamy to, co będzie się działo niebawem w Wołgogradzie. O tym słów kilka za chwilę. No a my na razie proponujemy Państwu płytę tygodnia. Oczywiście płytę mamy dla Państwa. 71335, imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Kamasi Washington. Thank you. in the sky. I remember as the light opens up my eyes, love returning like a flower from a winter of yearning. Love returning like a song rising in my heart. Now I know what love means to me. Flower and Kamasi Washington, cudowna płyta tygodnia i dziś płyta wysłana do pani Jolanty z Krakowa i do pana Zdzisława z Częstochowy. No i tradycyjnie życzę państwu dobrego odbioru. Powariowany magazynek, wszystko dlatego, że dzisiaj mecz, to nie jest mecz ostatniej szansy. Moim zdaniem nie należy tego nazywać również meczem o honor, dlatego że gdyby, nie daj Boże, przegrali, no to przecież nie jest tak, że pozostają bez honoru. Dzisiaj wszystko na ten temat po godzinie 16. Specjalna audycja, którą poprowadzi Tomasz Gorazdowski, specjalny wysłannik programu trzeciego na stadionie w Wołgogradzie. Innymi słowy, proszę się spodziewać emocjonujących dwóch godzin od godziny 16 do 18. Polska gra z Japonią i to jest ostatni nasz mecz w ramach tegorocznego mundialu. A po godzinie 18 jeszcze suplement, mianowicie podsumowanie pierwszej fazy tego wszystkiego, co dzieje się w Rosji w ostatnich dniach. W imieniu Tomka Gorazdowskiego bardzo państwa zapraszam, ażeby jakoś się przyłączyć do tych naszych wspólnych przeżywań. Postanowiłem, że ta ostatnia część magazynku dzisiaj to będą mocne zagrania. Tak to umownie nazwałem. I mocne zagrania rozpoczyna Iron Maiden. Game. Run to the Hills to był zespół Iron Maiden, powariowany magazynek, ale nie co dzień się Kramer z Japonią, nie co dzień się po raz ostatni prowadzi magazynek. W związku z tym jeszcze Black Swan i zespół Megadeth. Black Swan to był Megadeth. Kończymy powoli magazynek i kończymy ten fragment poświęcony meczowi ostatniemu na mundialu, czyli mocne zagranie. Samych tylko dobrych zagrań dzisiaj życzą Agnieszka Łukasiewicz, życzą naszym Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia.